Zapraszamy do reklamy. Hotel Las blisko Szklarskiej Poręby. Wyjątkowe miejsce w Karkonoszach. Profesjonalnie zorganizowane konferencje i szkolenia oraz imprezy okolicznościowe. A dla rodzin całoroczny wypoczynek w pięknej okolicy. Spędzą Państwo u nas niezapomniane chwile. hotel-las.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 25 maja, na zegarach 8. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Prorosyjscy separatyści blokują komisje wyborcze na wschodzie Ukrainy, a dziś Ukraińcy wybierają prezydenta. Zerwane dachy, linie energetyczne, podtopione domy to krajobraz po nawałnicach, jakie przeszły na zachodzie kraju. W tym serwisie także o największej na świecie kolorowance. My rysujemy krzaczek. Kolorujemy dziewczynkę. Kolorowanka powstała w Warszawie. To jest wyborcza niedziela na Starym Kontynencie. Unia Europejska wybiera eurodeputowanych, Litwini i Ukraińcy prezydenta. Na Ukrainie to przyspieszone wybory zorganizowane po ucieczce z kraju Wiktora Janukowycza. Wybory pełne obaw, napięć i znaków zapytania. Na wschodzie kraju ponad 2/3 komisji wyborczych w obwodach ługańskim i donieckim zajęli terroryści. Bojówki prorosyjskich separatystów okupują komisję, zastraszają i porywają członków komisji. W Doniecku jest nasz wysłannik Paweł Buszko. Schemat działania separatystów jest wszędzie podobny. Uzbrojone bojówki przy zupełnej bezczynności miejscowej milicji wchodzą do okręgowych komisji wyborczych, zabierają sprzęt, dokumenty, a członków komisji zastraszają. Niektórych porywają, przetrzymują, potem wypuszczają. Po użyciu takich argumentów członkowie komisji deklarują, że nie przystąpią do pracy. Po jednym z porwanych, szefie komisji numer 43, ślad zaginął. Można powiedzieć, że terroryści planowo uderzali w newralgiczne punkty systemu wyborczego i uderzali skutecznie. Wszystko wskazuje na to, że w stolicy Donbasu, Doniecku, wyborów po prostu nie będzie. Do komisji nie dotarły karty do głosowania. Według lokalnych mediów Centralna Komisja Wyborcza zezwoliła na niepodjęcie dzisiaj pracy kilku okręgowym komisjom ze względu na groźby płynące ze strony separatystów. Z Doniecka Paweł Buszko, Polskie Radio. Wybory na Ukrainie trwają od godziny, monitoruje je misja Europarlamentu. 7 unijnych wysłanników jest w gronie ponad 1000 międzynarodowych obserwatorów. W misji biorą udział europosłowie ze Szwecji, Estonii, Niemiec, Danii, Rumunii i Polski. Mają oni ocenić, czy wybory przebiegają zgodnie z międzynarodowymi standardami oraz ukraińskim prawem. Ten sam cel przyświeca wysłannikom OBWE. Komisja Europejska ze swojej strony liczy na to, że ich praca zostanie uszanowana. Uważamy, że zarówno kandydaci, wyborcy, jak i urzędnicy powinni mieć możliwość działania w bezpiecznych warunkach, powiedziała rzeczniczka szefowej unijnej dyplomacji Maja Kociancic. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Nie tylko Ukraińcy wybierają głowę państwa. Wybory prezydenckie dziś także na Litwie i to jest druga tura. Największe szanse, zdaniem komentatorów, ma obecna prezydent Dalia Grybauskaite. W pierwszej turze na obecną prezydent głosowało prawie 46% wyborców. Na drugim miejscu znalazł się socjaldemokrata Zygmantas Balčytis, który zdobył niespełna 14% głosów. Litewski publicysta Antonio Radczynko przekonuje w rozmowie z Polskim Radiem, że ostatnie 2 tygodnie kampanii wyborczej nie były w stanie zmienić sympatii politycznych Litwinów. Balčytis nie ma większych szans wygrać z Dalią Grybauskaitę. A politolog z Uniwersytetu Warszawskiego Dominik Wilczewski dodaje, że popularność Grybauskaitę zawdzięcza też ponadpartyjności. Litwini mają bardzo niskie zaufanie do istniejących partii politycznych, natomiast ona dużo punktów zdobyła dzięki temu, że była przez wiele lat politykiem europejskim, była komisarzem do spraw budżetów. Tomasz Mojka, Polskie Radio. Gwałtowne burze, silny wiatr i ulewny deszcz na zachodzie kraju. Strażacy mieli ręce pełne pracy. Na Dolnym Śląsku interweniowali ponad 100 razy, wyjeżdżali do uszkodzonych dachów, połamanych drzew i dziesiątek podtopionych domów. W Wielkopolsce było 420 interwencji, najwięcej na południu regionu, mówi oficer dyżurny Wielkopolskiej Komendy Paweł Czerwiński. Największą ilość zdarzeń odnotowaliśmy w powiecie ostrowskim. Jest to około 111 zdarzeń, z czego w 15 przypadkach były to oberwane dachy i w jednym przypadku oberwana linia energetyczna oraz w powiecie pleszewskim 152 zdarzenia, 14 przypadków oberwanych dachów czy też opierzeń oraz 23 zdarzenia związane z uszkodzeniami linii energetycznych. W sumie wichury w Wielkopolsce spowodowały oberwanie 48 dachów i uszkodzenie wielu linii energetycznych. Ich naprawy jeszcze trwają, informuje Krzysztof Sobków z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Po naprawach przez techników energetycznych Tych stacji jest uszkodzonych w dalszym ciągu 230, czyli naprawy postępują. Tymczasem IMGW znów ostrzega przed nawałnicami. Ostrzeżenie dotyczy województw pomorskiego i opolskiego, choć zagrzmi dziś także w innych częściach kraju. Szczegóły za chwilę w prognozie pogody. A na koniec u nas jeszcze kolorowy rekord Guinnessa. Pobity. Największa kolorowanka na świecie powstała podczas warszawskich targów książki na Stadionie Narodowym. Kolorowanka ma 16 stron, 2 metry wysokości i 4,5 metra szerokości. Bijemy rekord Guinnessa w kolorowaniu największej kolorowanki świata. Krzysztof Leśniewski reprezentuje wydawnictwo Zielona Sowa. Dopełniliśmy warunków formalnych. Wymiary kolorowanki potwierdził geodeta. Przy rozpoczęciu kolorowania uczestniczył również notariusz. My rysujemy krzaczek. Kolorujemy dziewczynkę. Też kolorujecie ten parasol, czy to już ktoś inny? Ktoś inny. My tylko się zajmujemy na razie dziewczynką. Jak dużo pracy przed wami? Bardzo, ale to bardzo dużo. Kolorowym rekordem kończymy serwis Trójki, kolejny o 9:00. Poza słońcem dziś niestety także burze, lokalnie z gradem i silnym wiatrem, w centrum nawet do 90 km na godzinę. Burze mogą pojawić się nad morzem w województwach opolskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, łódzkim i śląskim. Temperatura zróżnicowana od 20 stopni w Zakopanem do 28 w Białymstoku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W tym tygodniu w Media Expert wielka akcja. Wymień stary na nowy. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Magdalena Karczewska. Dzień dobry wszystkim tym, którzy do nas dołączyli. Witamy także tych, którzy z nami już od 7:00 czuwają. 6 minut po godzinie 8:00, druga godzina zagadkowej niedzieli. Za moment dołączą dzieci i goście. Around this town. So you know me and I don't back down. Jak zapowiedziałam, goście już w studiu. W studiu też dzieci, Zosia i Jerzyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Ponownie witamy. W studiu też dwie panie Agnieszki. Głos tej pierwszej chyba niektórzy kojarzą. Sprawdźcie. A w środku było ciepło i jasno. Podwieczorek? Tutaj? Co za radość, pomyślała Ania, idąc za nimi na górę. Ale najpierw, przypomniała sobie, czeka ją spotkanie z cioteczną babką Zofią, czego tak strasznie się boi. Gdzie ona się podziewa? I dlaczego mieszka pod pierożkiem z wiśniami zamiast w zwyczajnym domu, jak inni ludzie? Jedynka dzieciom. W dzień zasypia. Na dół głową. W nocy się poświęca łowom. Kto to taki? Toperz. Nie. Nie toperz, oczywiście. Puszczaj! Matko, to porwanie! Fiona! Szrek! Fiona! Zostaw mnie! Do wozu, szybko! Szrek! Głos książęcy dzisiaj. Księżniczka Fiona, czyli Agnieszka Kunikowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Oprócz tego głos jedynki dzieciom, czyli pierwszego programu Polskiego Radia, naszej siostrzanej stacji. No i jak słyszeliście, cukiernia pod pierożkiem z wiśniami, również polecana przez zagadkową niedzielę, to także pani Agnieszka. Miło panią gościć. Mnie jest bardzo miło. Przez chwilę się powstrzymałam, bo chciałam powiedzieć dobry wieczór z przyzwyczajenia. A no tak, bo... Spotykam się ze słuchaczami od 19.25, a dzisiaj mówię dzień dobry. Dziś wieczorem też, czy nie? Dzisiaj mamy słuchowisko. A, no to od jutra, gdyby ktoś był ciekawy, to nie jest konkurencja dla zagadkowej niedzieli, co wieczór 19.25 w pierwszym programie. A my w trzecim będziemy rozmawiać właśnie o takich książkach jak Cukiernia pod pierożkiem z wiśniami, czyli o książkach słuchanych. Jak one się nazywają? Szybki konkurs dla dzieci w studiu. Teraz mam powiedzieć? Teraz masz powiedzieć. Audiobook. Jeszcze raz? Audiobook. Albo MP3. Audiobook, czasem w formacie MP3, czasem na płycie. Tak. Na płycie, na magnetofonie, tak. Na magnetofonie to chyba taśma. Ciekawe, czy jeszcze ktoś na kasetach słuchał. Nie, chyba książeczek. Nie. To stary czas, dawny. Może historia. Może gdzieś rodzice mają jeszcze na kasecie nagrane. Audiobook, czyli książka czytana, książka do posłuchania. I z audiobookiem bardzo związana jest druga pani Agnieszka, nasz drugi gość, Agnieszka Mierzejewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Z wydawnictwa Sztuka Audiobooka. Tak, dokładnie. Bardzo żałuję, że jestem sama, bo wydawnictwo, jak sama nazwa wskazuje, składa się z dwóch osób, Sylwii i Agnieszki. Także Sylwię serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiamy panią Sylwię. Sztuka Audiobooka. Audiobook to sztuka. Stworzenie takiego... No właśnie, to jeszcze nie jest słuchowisko, ale takiej książki do posłuchania. Sztuka. Obie panie pracują przy audiobookach, więc proszę. No z całą pewnością, bo to nie chodzi o to, żeby tę książkę po prostu przeczytać, tak jakby sobie człowiek ją czytał pod nosem, albo żeby przeczytać na biało, to jest takie sformułowanie, które znaczy, że czytamy właściwie tak, no po prostu czytamy. Wczoraj wpadłam wieczorem do Jaśka, Jasiek był bardzo chory, przyniosłam mu pomarańcze. To jest takie czytanie na biało, bez emocji. No a jeśli czytamy książkę z nadzieją, że ktoś tej książki będzie słuchał, to musimy to zrobić właśnie w sposób artystyczny, czyli odpowiednio modulując głos, odpowiednio akcentując zdania, no i wczuwając się także w postaci, które w tej książce występują. To jakby pani o tym Jasiu i pomarańczach opowiedziała tak, jak trzeba? Wczoraj Jasiek był bardzo chory. Miał wysoką gorączkę. I dlatego wpadłam na pomysł, żeby go odwiedzić. Przyniosłam mu wielką torbę pomarańczy. Jasiek. Nie znoszę pomarańczy, powiedział Jasiek. No i tak dalej, mogłoby tak być. To była oczywiście improwizacja. Pewnie musielibyśmy nad tym troszkę jeszcze popracować. Ja się już zasłuchałam. Ja też. Ciekawe, jaki jest ciąg dalszy tej historii, która nie powstała jeszcze. Może wspólnie ją napiszemy. Może. Jak wam się wydaje, ile osób pracuje przy powstaniu audiobooka? Dużo. Co to jest dużo? Kto w takim razie? Na pewno osoba, która czyta. Pisze. Mhm. Nagrywa. Nagrywa i no, to za... Czyli tak jak Ela Malinowska teraz nas tutaj dba o to, żebyśmy nie byli za głośno i żeby piosenki w odpowiednim momencie, tak. To ktoś taki, tak? Ale to muszą być chyba może dwie osoby przy tym audiobooku, nie wiem, tak jakoś. Tak. Mhm. Dwóch reżyserów dźwięku. Tak. Jak jest... To jest audiobook, to tylko taki to... to audiobook to taki jakby... To taki jakby... Film, tylko że bez obrazu. Jeszcze człowiek musi, który montuje, to montażysta, czy coś takiego. Mm-hmm. Montaż musi stworzyć, bo przecież nie, to nie jest tak ciągle, ciągnie się to, tylko muszą być też przerwy, tak? Tak, tak słuchać. Pierwsza, druga, trzecia część. Mm-hmm. A jakbyście chcieli takiego audiobooka kupić w księgarni i wziąć go do ręki, to taki audiobook... Jeszcze jest jedna osoba potrzebna do tego, żebyśmy mogli ilustrator tej okładki. Tak, grafik, dokładnie. Grafik, który to wszystko wykona. Mm-hmm. A potem jeszcze ktoś to musi wydrukować, wytłoczyć. Ale drukarnia na przykład. Drukarnia, tak. Płyta musi przecież też powstać. Mm-hmm. No, albo MP3, która potem jest do kupienia gdzieś na stronie internetowej. Jak się zaczyna pracę? Jak się wybiera tekst? Jak panie pracują do pani Agnieszki Mierzejewskiej, czyli do wydawcy? Jak panie się zabierają? My od jesteśmy książki drukowanej do audiobooka. Jesteśmy wydawnictwem audiobooków dla dzieci i głównie patrzymy pod kątem, czy taki audiobook, czy książka, którą chcemy wydać jako audiobook, ma dodatkowo przekaz edukacyjny. Taki jest nasz zamysł. I rzeczywiście do tej pory audiobooki, które wydałyśmy, taki przekaz niosą. Także bardzo czytamy tekst, tak, żeby się z nim zapoznać i wyobrazić sobie osobę, która mogłaby ten tekst dobrze przeczytać. Aha, czyli już na etapie czytania jest, a kto to wyczyta, tak. Jaki aktor czy może to przeczytać. Czy to będzie mężczyzna, czy to będzie kobieta, bo to ma dość duże znaczenie, prawda? Także to już się w głowie rodzi w czasie czytania tekstu. Czy wam już się jakieś pytania do pań narodziły w głowach? Jeszcze nie? Tak. Tak, o. Ja mam jeszcze. Mhm. Proszę. Teraz? No teraz. Ja mam całą listę pytań, ale pozwolę wam najpierw. Może jakieś... Może wpadliśmy na to samo. Ja mam pytanie, ile trwa takie tworzenie tego audiobooka? No chyba bardzo długo. Tak mi się wydaje. Ale tworzenie czy nagrywanie tekstu? No to i wszystko. Zacznijmy od nagrywania. Ja mogę powiedzieć tylko o nagrywaniu, bo to jest bardzo, bardzo różnie. Dlatego, że po pierwsze zależy to od objętości książki. Jeżeli książka ma 20 stron, no to nagrywamy taką książkę podczas jednej sesji, powiedzmy w godzinę. Jeżeli ta książka ma 220 stron, no to już troszeczkę dłużej to trwa. Jeśli ma 420 stron, to jeszcze dłużej i tak dalej, i tak dalej. Zwykle to jest tak, że cała praca nad czytaniem książki jest podzielona na etapy. I to nie jest tak, że jeżeli książka ma te 320 stron, to ja przychodzę do studia, siadam o 8 rano i wychodzę o 19 i przeczytałam całą tę książkę. No bo nie dałabym rady. Głos się męczy, człowiek się męczy i słuchacze, czyli ci, którzy są przy nagraniu, też odczuwają zmęczenie, odczuliby zmęczenie po tylu godzinach. Więc to jest podzielone na etapy. Zwykle ja tak mam, że mnie się najlepiej czyta maksymalnie 3 godziny od razu, tak? Longiem, jak to się mówi. A potem już właśnie głos jest zmęczony i przekładamy to albo na następny dzień, albo robimy dwugodzinną przerwę i robimy kolejną sesję trzygodzinną, dwugodzinną albo godzinną, jeśli ten materiał jest troszkę krótszy. Lepiej się pani czyta na stojąco czy na siedząco? Jak to jest? Te 3 godziny pani stoi, bo podobno wtedy lepiej się głos emituje, czy przepona, jednak siedzenie? Lepiej pracuje, tak. Nie, no siedzę. Siedzę, ponieważ jestem z wykształcenia aktorką, to mam opanowane pewne techniki oddychania, które pozwalają mi na to, żeby siedząc tej przepony nie uciskać i żeby ten głos dobrze brzmiał. Więc nie, na szczęście nie muszę stać 3 godziny. A są tacy, którzy stoją? Są, zwłaszcza na przykład młodzi artyści, tacy jeszcze troszkę mniej doświadczeni, wolą stać. Wtedy mają w sobie taką mobilizację, czują, że są dobrze osadzeni i że ten głos im dobrze brzmi. Także tak też bywa. Ja mam pytanie jeszcze o format, bo książka wiemy, jak wygląda. Czy pani czyta właśnie z książki takiej zszytej, czy to jednak jest na kartkach pojedynczych, żeby się łatwiej je przekładało, przesuwało? To bardzo słuszna uwaga właśnie, bo kiedy się czyta... to ważne jest, żeby, zresztą wiecie to, bo jesteście radiowcami przecież, tak, żeby nie szeleść. Trzeba to zrobić po prostu bezgłośnie. I jeśli jest to książka taka papierowa, no to trzeba czasami zrobić pauzę, żeby tę stronę przełożyć i żeby nie było różnych takich niepotrzebnych dźwięków. Różnie. Zdarzało mi się czytać i z książki, ale częściej jednak z takiej szczotki, tak? To się tak nazywa. Wygodniej jest wtedy. Wygodniej. Albo z po prostu skserowanych. Szczotki to są takie, to jest taki egzemplarz książki jeszcze niewydanej. To w przypadku takich książek, które dopiero mają się ukazać. Natomiast czasami czytałam też z takich skserowanych, po prostu ze skserowanych stron. A z wyświetlacza elektronicznego? Niedawno mi się to przydarzyło. I słuchajcie, najpierw byłam bardzo wystraszona, kiedy pan realizator przyniósł mi takie coś, tablet? Pudełeczko, czy taki tablet. I mówi to, dzisiaj czytamy z tego. I mówię, nie, w życiu, ja tutaj coś nacisnę, nie tak, zniknie mi, albo wyleci gdzieś, coś dopiszę niechcący. No, ale się oswoiłam i powiem wam, że to jest fajne. To jest fajne, no, bo fajne się nie jest, ja tak czytam książki. No i można sobie format literek, prawda, ustawić samemu, zwiększyć. A u pani jak jest częściej w sztuce audiobooka? Najczęściej są to kartki przekładane z pauzą, jeśli następuje przełożenie, następuje pauza. Jeśli nasi mali słuchacze mają pytania do obu pań Agnieszek, to oczywiście zachęcamy. Przypomnijmy na wszelki wypadek, jaki numer telefonu należy wykręcić. 2 2 i 7 3. I 7 3. Wracamy zaraz po piosence. Malutki domek koło rzeczki, w nim 4 synków, 3 córeczki. I kto tam jeszcze mieszka? Mama, tata, baba, dziadzia. Mama, tata, baba, dziadzia. Pies! Bo smutno byłoby bez pieska. On raczej szczeka niż tam mieszka. Jak wytrzymują hałas? Bez kota przecież nie ma życia. Po stole łazi słodka kicia i właśnie wlazła w drzemla. Mamy taty, baby, dziadzi. Mamy taty, baby, dziadzi. Bąk, nie owad, lecz najmłodszy synek. Tyle, że cotnie odrobinę, z balkonu sypie ryżna. A tata wprawia 7 szybę, a baba tu i pociesza. A dziadzia dziś jest Indianinem raz. Gdy dzieci ciasto upiec chciały, o dymu kichał domek cały. Kichali i płakali. Pewnego dnia też dla zabawy rzuciły w pościel mokre żaby. I kto nie przespał nocy? Więc co zrobić mają z tą gromadką? Oni kochają swoje statko i my kochamy bardzo. Ojej. Dzwoni do nas Julka. Dzień dobry, Julio. Dzień dobry. Julio, czy masz... dzieci mogą oglądać audiobooki? Pytanie do naszej gości. Dzieci mogą słuchać audiobooki. Ale mogą oglądać płytę. Tak, mogą. Okładkę tej płyty. Tak. Czyli mogą podziwiać pracę grafika. Tak. Mhm. Pozdrawiam moją ciocię Monikę. Pozdrawiamy również ciocię Monikę. Czy ciocia lubi słuchać książek, czy czytać książki? Książki. No słuchaj teraz, panie. Tak. Tak, ciocia czyta? A tobie też czasami czyta ciocia książeczki? Tak. To tym bardziej pozdrawiamy ciocię. Do ciebie, Julko, wędrują nagrody od nas, od Zagadkowej Niedzieli. Pozdrawiamy również mamę. Życzymy wszystkiego najlepszego z okazji jutrzejszego święta. Dziękuję. Dziękujemy ci również. Do usłyszenia, Julko. To jak to z tym? Są dla dzieci i są takie nie dla dzieci, prawda? Książki słuchane. Pani akurat, Agnieszka Mierzejewska, pani tworzy te dla dzieci. Przyniosła pani kilka do studia? Dokładnie przyniosłam. Przyniosłam audiobooki pod tytułem Abecelki i duch bursztynowego domu. Bardzo fajna pozycja dla sześcio- i pierwszolatków. Znaczy sześciolatków i pierwszoklasistów. Mhm. Zarazem, bo teraz to różnie. Abecelki, czyli tutaj gdzieś się pojawia abecadło? Tu jest cały rok szkolny, od września do czerwca przedstawiony. A ile trwa to? Tak. Ten audiobook trwa akurat 5 godzin i odpowiadając na twoje poprzednie pytanie, nagrywałyśmy go około 12 godzin, więc tyle było potrzebnych godzin w studio. A no właśnie, często się powtarza, często się przerywa nagranie, bo ktoś tam się pomylił, bo trzeba coś powtórzyć, bo był jakiś stuk niepotrzebny. Z mojego doświadczenia zdarzało nam się, że lektor, aktor przyszedł nie do końca przygotowany i rzeczywiście po godzinie pracy rezygnował i mówi: przepraszam panie, bardzo serdecznie, przyjdę w dniu jutrzejszym. Przygotowany? Przygotowany. Jak się przygotować? Pani Agnieszko, jak pani się przygotowuje? Czyta pani całą 300-stronicową książkę? Powinnam to zrobić i oczywiście robię to w etapach, chyba że jest to książka, którą już znam. Wtedy jestem w komfortowej sytuacji. Ale oczywiście trzeba materiał przeczytać, bo trzeba sobie też wymyślić, jak podejdziemy do tego materiału, jak będziemy czytać. Czy jeżeli właśnie tutaj poza anteną Jerzyk mnie zapytał, jak to jest, że w książce na przykład Władca Pierścieni występują i kobiety, i mężczyźni, a kiedy słuchamy audiobooka, to czyta pan, także kwestie żeńskie. Bo dziewczyn jest mniej. Akurat w tej książce, no, ale... Tak, ale to bywa różnie i trzeba sobie właśnie wymyślić, jak będziemy, jeżeli ja jestem kobietą i czytam książkę, w której występują mężczyźni, to czy ja będę jakoś zaznaczać, że teraz mówi mężczyzna, czy będę jakoś lekko modulować głos? Nie zmienię go przecież całkiem, bo nie mam takiej możliwości, żeby nagle zacząć mówić basem, prawda? Ale trzeba jakoś to sobie obmyślić, żeby delikatnie zróżnicować te postaci, żeby inaczej prowadzić narrację. No, jednym słowem, trzeba się do tego przygotować. Przeczytać książkę i zastanowić się, jak ja bym chciała to zinterpretować. A potem już w studiu zwykle na takim nagraniu jest reżyser, który mówi, jeśli mu się coś nie podoba. Mówi: o, tutaj źle zaakcentowałaś, albo tutaj się podwinęło, kolejne takie słowo z żargonu lektorsko-aktorskiego, podwinęło ci się P, czyli na przykład powiedziałam niewyraźnie jakąś głoskę albo literki jakiejś nie było słychać. I wtedy w trakcie nagrania robimy stop i czytamy jeszcze raz. Ale jeżeli aktor, lektor jest dobrze przygotowany, to tych pomyłek, uwierzcie mi, jest bardzo mało. Ale pewnie zdarzają się jakieś zabawne historie podczas nagrania. Zdarzają się, tylko z tymi zabawnymi historiami to jest tak, że one szybko się zdarzają i szybko, przynajmniej w moim przypadku, wypadają z głowy. Kiedyś sobie pomyślałam, że muszę chyba zacząć zapisywać takie zabawne i antenowe historie i te z nagrań. No najczęściej one dotyczą przejęzyczeń, no takich różnych. Ja kiedyś z Uporem Maniaka, to nie był audiobook, ale jakiś czytałam jakąś taką narrację do filmu przyrodniczego i z Uporem czytałam Myso Szkocek. I nie po prostu nie mogłam powiedzieć... O, teraz też nie Myszo mogę, skoczek. Jak powinnam powiedzieć? Myszo skoczek. Właśnie, tylko mówiłam Myso Szkocek. I co gorsze, wydawało mi się, że właśnie czytam dobrze. I dopiero głos z reżyserki mówił mi znowu Myso Szkocek. Więc takie rzeczy się zdarzają. Ja tej wersji nie jestem w stanie powtórzyć. Tak się zdarzyło, że przyglądałam się powstawaniu audiobooka, ale takiego szczególnego. Pani Agnieszko, pani z koleżanką Sylwią poszły do szkoły. Zostały zaproszone właściwie przez szkołę, przez klasę piątą A. Proszę mi przypomnieć? Ze szkoły w Milanówku. W Milanówku, właśnie. Dzieciaki nagrywały z paniami audiobooka. Tak, dokładnie. Obok naszej działalności wydawniczej prowadzimy również warsztaty dla dzieci pod tytułem Nagrywamy audiobooka. I właśnie takie warsztaty odbyły się w Milanówku. Dzieciaki postanowiły zrobić prezent dla swoich mam. No, mam nadzieję, że... No dobrze, bo to za chwilkę też się pojawi, ponieważ ja byłam tam z mikrofonem podczas tego nagrania. Przysłuchiwałam się i pań pracy, i pracy tych dzieciaków. Posłuchajcie, jak tworzy się audiobooka w nie do końca profesjonalnych warunkach, bo w szkole. Dzieci nie przyszły do studia, tylko pracowały w szkole, w swojej klasie. Posłuchajcie, jak to wyglądało. Przygody wietnamskich świnek z Wisła Brzuchy. Ale mieliśmy najpierw ten plan ramowy robić, czy nie? Tak, robimy plan ramowy, a potem od tych głównych punktów zrobimy całą historię już takich pomniejszych, jakby takich szczegółowych. Może tak, narodziny małych prosiaczków w stodole. I może będzie wspomniane o tym, że one chcą wrócić do Wietnamu. No właśnie, na wolno. A jedna się urodziło różowe i je obrzydzanie, jakie to chydne i w ogóle. A potem wyrosła na piękność. A właśnie wyrosła na łapędzia. Fajnie by było, gdyby to był jakiś dialog, na przykład ich zdziwienie. Ale ona brzydka! Co tu powstaje? No ja robię rysunek na płytę. Na krążek? Tak. Piszę autorów i będzie na tyle okładki. Teraz piszemy obsadę. Mama świnia to będzie Zuzia. I tata świniol. Świnia. To Kuba. Nazywam się Marta. Żeby zrobić choć jeden kawałek, jak plusk do wody, to trzeba było długo nad tym pracować, aby wyszło dobrze. Kuba. Audiobook powstaje na Dzień Mamy, na prezent dla mam. Robimy go o świnkach wietnamskich z Wisłobrzuchych. Audiobook wykonany przez naszą klasę 5A. Musieliśmy podzielić się na grupy, osoby, które najładniej rysują, które najlepiej piszą. I również powstaje do naszego audiobooka ścieżka muzyczna. ZWSZ przedstawia audiobook pod tytułem Przygody wietnamskich świnek z Wisłobrzuchych. Ależ to był oryginalny tytuł. Intrygujący bardzo. Przygody wietnamskich świnek z Wisłobrzuchych. Chyba nie pominęłam żadnego elementu. Nie, wszystko się zgadza. Kto to wymyślił? Same dzieci. Same dzieciaki to wymyśliły i właśnie na tym polegają nasze warsztaty. Oddajemy głos dzieciom od początku do końca. I myślę, że to jest bardzo cenne dla nich, a w szkołach aktualnie bardzo brakuje takich kreatywnych zajęć. Znaczy one się pojawiają, ale jest ich jeszcze mało, więc takiego typu zajęcia wydaje nam się są bardzo pomocne i dzieci bardzo dobrze przy tym się bawią. No, że się dobrze bawiły, tak, to było słychać. To był specjalnie prezent pomyślany o jutrzejszym dniu, czyli na Dzień Mamy powstała taka książka. Jak wam się wydaje, to trudne zrobić na Dzień Mamy taki audiobook albo nagrać mamie co nieco. Może to nie musi być cała książka. Samemu trudno, ale tak z innymi to zakraźniej i w ogóle nie to, że łatwo, ale... A pomysły przychodzą do głowy. No, tak. To można zaangażować brata i siostrę. Jak ktoś nie ma rodzeństwa w moim przypadku, no to... A skrzyknąć koleżanki? Zaprosić Jerzyka? Mhm. No, to wtedy będzie pomysłów przybywało, bo z innymi dobrze się bawiąc zawsze jest dużo pomysłów. Można nagrać na telefon, prawda? Od taty pożyczyć telefon, albo tatę zaprosić do współpracy wręcz i spróbować nagrać. Można też samemu. No właśnie, może chociaż jeśli nie taki długi audiobook, który 5 minut, prawda, to trwało. Ta cała historia klasowa, a jak długo był nagrywany? Nagrywany był w szkole przez 2 godziny, nawet 2,5 bodajże. No i później oczywiście wymagana jest specjalna obróbka, tak zwany mastering tego wszystkiego. To już pani dzieło? To już moje dzieło i oczywiście strona graficzna, dzieło Sylwii. No, graficzne, ale to okładkę tak naprawdę wyrysowały dzieci. Oczywiście. Chodziło tylko i wyłącznie o takie złożenie w drukarni. Mm-hmm. To nie musi być taka długa książka, taka długa historia jak ta. To może być na przykład wierszyk dla mamy. Tak. Nagrany na taty telefon. Tak, dokładnie. Ciekawy pomysł. Może ktoś z was wykorzysta ten pomysł i na jutro dla mamy przygotuje taką niespodziankę. Macie jeszcze jakieś pytania do naszych gości? Ja na razie nie. Na razie nie. Ciekawe, czy nasi słuchacze mają pytania do gości. Ja już pytałam o zabawne zdarzenia. O montażu z dwa słowa były. No, ale zanim płyta trafi do rąk, to jeszcze do rąk dzieci, do sklepów, to jeszcze trzeba ją... No właśnie. Płytę trzeba zrobić. Trzeba zrobić płytę. To już się panie tym nie zajmują. To już jest oddawane komu innemu. To jest oddawane komu innemu, ale na tym też polega właśnie współpraca, że bardzo dużo osób, tak jak na początku dzieci tutaj w studio zauważyły, musi przy takim audiobooku współpracować. Taki audiobook, taka płyta master jest oddawana do tłoczni i w tłoczni powielana w wielu tysiącach egzemplarzy. Mm-hmm. Mnie samą ciekawi, jak wygląda taka tłocznia. Może kiedyś się z mikrofonem wybiorę do tłoczni i zobaczymy, jak to działa. Zakładam płaszcz deszczowy, ochroni mnie przed spojrzeniami i kaprysami pogody. Nakładam tusz na rzęsy, wodoodporny, aby łzy nie zostawiły śladów, gdy uwolnię je spod powiek. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza opalnia mnie. Ziemi chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza upalnia mnie. Życie ziemi chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza uwalnia mnie. Rozmawiamy dzisiaj o audiobookach, czyli o książkach słuchanych, o książkach czytanych przez kogoś, na przykład na płycie. Książki czyta pani Agnieszka Kunikowska, która jest gościem, a książki tworzy, wydaje takie książki na płytach Agnieszka Mierzejewska, która także jest naszym gościem. I dzwoni do nas Franek. Halo, halo. Halo, halo. Halo, halo. Franku, ty masz pytanie do gości? Mhm. Słuchamy. Czy dłużej się wyrabia audiobooki dla dzieci czy dla dorosłych? No właśnie. Wyrabia, czyli chodzi o proces produkcji, tak? Czy o czytanie chodzi? Franku? O czytanie. Ja myślę, że to nie ma znaczenia, czy dla dzieci, czy dla dorosłych. To jest... Trudniej się czyta dla dzieci niż dla dorosłych. To już jest troszkę inne pytanie. Czy trudniej? Na pewno inaczej. Wiesz, ja nie mogę powiedzieć, czy trudniej, czy łatwiej, bo to są zupełnie dwie inne bajki. Powiem ci szczerze, że ja lubię czytać i dla dorosłych, i dla dzieci, ale robi się to, no, troszeczkę inaczej. to już jest kwestia tego, że czyta się co innego, że wtedy, kiedy czyta się książkę dla dzieci, to można sobie pozwolić troszkę na więcej, właśnie na taką lekką zmianę głosu, na to, żeby czasem jakąś reakcję wpleść w to czytanie, czyli na przykład troszkę się zaśmiać albo westchnąć. No a w audiobookach takich dla dorosłych to już powinno być takie, no, czytanie, takie czytanie, żeby tego, kto słucha, nie zmęczyło, ale żeby go zaintrygowało. Zresztą w przypadku dzieci też tak jest, tylko że tutaj troszkę na więcej można sobie pozwolić. Zadowolony z odpowiedzi, Franio? Tak, jeszcze mam drugie. O, słuchamy. Którą płytę pani ostatnio nagrała? Jeśli o mnie chodzi, to Cukiernia pod pierożkiem z wiśniami, Claire Compton, to jest takie moje ostatnie audiobookowe dziecko, książka dla dzieci właśnie. Chociaż nie wiem, czy nie bardziej dla dziewczyn niż dla chłopaków, ale jeśli chcesz się przekonać, to po prostu posłuchaj. A pani Agnieszka, jaką książkę nagrała? Ja jako wydawca ostatnio wydałam Błękitną planetę rudych listków. Brzmi ciekawie. Pani Małgorzaty Strękowskiej-Zaręby. Brzmi ciekawie. Franku, ja myślę, że ta książka do ciebie powędruje właśnie, prawda, pani Agnieszko? Tak, dokładnie. Franek, dziękuję. Bardzo proszę za ciekawe pytania. Ci dziękujemy i w nagrodę dostajesz te płyty od pani Agnieszki, która specjalnie je dla nas tutaj przyniosła. I pani ma także dla nas zagadkę, a właściwie dla słuchaczy. To będzie zagadka rymowanka. Proszę. W nim twój głos brzmi dziwacznie, zaraz się nagranie zacznie. Miękkie ściany, wielka szyba, jak się pokój ten nazywa? Czyli innymi słowy, gdzie się nagrywa audiobooki. Jeśli ktoś wie, to czekamy na telefon 22 i 7 trójek. Czytasz kubusia, kuchatka, choć nam to zawsze się śmieje. Na przykład, gdy czytasz kubusia, kuchatka, choć nam to zawsze się śmieje. Chociaż mieszka na półce cała masa zabawy, chociaż zajęć tysiące proponuje mi brat. Biorę z półki książeczki, na dywanie się kładę za drzwinami. Oglądam i powtarzam wciąż tak. Poczytaj mi, tato, poczytaj mi, mamo. To w książkach tak wiele się dzieje. Na przykład, gdy czytasz kubusia, słuchawka, choć nam to zawsze się śmieje. Na przykład, gdy czytasz kubusia, słuchawka, choć nam to zawsze się śmieje. Sponsorem nagród w audycji Zagadkowa Niedziela jest wydawnictwo Jedność. www.jedność.com.pl. Zadaliśmy rymowaną zagadkę, powtórzmy. W nim twój głos brzmi dziwacznie, zaraz się nagranie zacznie. Miękkie ściany, wielka szyba, jak się pokój ten nazywa? Gabrysia wie. Dzień dobry, Gabrysiu. Dzień dobry. Jak się pokój ten nazywa? Studio nagrań. Oczywiście, że to studio nagrań. A panie pewnie jeszcze, pani Agnieszki, znają inne określenia na to studio. Takie żargonowe, takie branżowe. Zastanawiam się, szukam gorączkowo żargonowego słowa. Czasami mówi się dziupla, jeśli to studio jest bardzo małe. Ja właśnie o tej dziupli myślałam, tak. Albo kabina po prostu, tak? Albo kabina, tak. Mhm. Ale w takiej kabinie to się niedobrze czyta, bo jest mało powietrza, więc wolimy takie większe studia, prawda? Tak. Gabrysiu, czy ty masz jakiegoś ulubionego audiobooka? Nie. Jeszcze nie? To może my ci podeślemy audiobooka, który ma szansę stać się twoim ulubionym. Pani Agnieszko. Tak. Prześlemy abecelki i duch bursztynowego domu. Może być, Gabrysiu? Tak. A do tego jeszcze dołożymy kilka niespodzianek od zagadkowej niedzieli. Czy ty chciałabyś swoją mamę pozdrowić? Tak. To słuchamy, może masz jakieś życzenia już przygotowane na jutro? Zaskoczyłam cię pewnie, co? No to ja myślę, że ty na pewno życzysz tego, żeby mamie się spełniły marzenia. Kocham swoją mamę. No i więcej nie trzeba. Pozdrawiamy Gabrysię, pozdrawiamy mamę Gabrysi. Zastanawiałam się, jak wygląda tłocznia. Do tłoczni się nie wybrałam z mikrofonem, ale o płycie co nieco naukowo już teraz. Szkiełko i oko. U nas na stole leżą płyty CD, płyty kompaktowe, tak to się kiedyś nazywało, dzisiaj chyba już nikt nie mówi na to kompaktowe, po prostu CD. Te niewielkie błyszczące krążki, a z nich audiobooki, słuchowiska, muzyka. Jak to właściwie działa, jak to się dzieje, że możemy z takiego krążka posłuchać muzyki, opowiada fizyk z Centrum Nauki Kopernik, Bogdan Janus. Na płycie CD mamy takie jakby lustro. Każdy by się przejrzeć w takiej płycie CD. I czym to się różni od zwykłego lustra? Otóż zwykłe lustro odbija całą swoją powierzchnią, a płyta CD jest pokryta ogromną ilością rowków, ułożonych, możemy powiedzieć, w takiego węża, nawiniętych jeden obok drugiego. Na każdym milimetrze płyty CD znajdują się tysiące pojedynczych rowków. I te rowki mogą odbijać światło albo nie odbijać. No i jak odczytać informacje z płyty CD? Otóż w odtwarzaczu mamy laser emitujący niewidoczne dla nas światło podczerwone. Bardzo cieniutką wiązkę, taką, która jest dopasowana akurat rozmiarem swoim do tych rowków. Bardzo cieniutką, czyli taką jak łebek szpilki? Bardzo cieniutką, to znaczy, że to są znowu tysięczne części milimetra, dużo cieńszy od włosa choćby. Ta wiązka laserowa trafia na tą ścieżkę z rowkami i może się odbić, albo nie. Jeśli trafi na punkt, który odbija, wtedy światło z lasera odbija się od tego punktu i trafia do diody, do detektora, który po prostu przesyła do mikroprocesora informację, jest sygnał. Jeśli wiązka padnie na punkt, w którym jest powierzchnia matowa, wtedy światło się od niej nie odbija i detektor przesyła informację, nie ma sygnału. I na podstawie tych informacji jest sygnał, nie ma sygnału, nie ma sygnału, nie ma sygnału, jest sygnał, jest sygnał. Mikroprocesor przesyła dalej informacje o dźwięku. Po prostu przerabia ten sygnał na sygnał dźwiękowy. To, że dźwięk jest wysoki, że to jest głos ludzki albo to jest szczekanie psa, to wszystko jest zapisane takim kodem komputerowym, to komputer sam wie, jak to odczytać? Komputer nie wie, co to jest, czy to jest głos ludzki, czy to jest szczekanie psa, natomiast on po prostu bezmyślnie odtwarza to, co zostało wcześniej zapisane. Dźwięk jest jakby cięty na miliony plasterków. Każda sekunda dźwięku jest cięta na jeszcze krótsze informacje. I powiedzmy, że to jest jedna stutysięczna sekundy. I tak naprawdę na płycie CD jest zapisane, że o, w tej stutysięcznej sekundy dźwięk ma takie natężenie, jest taki głośny, w następnej jest trochę cichszy, w jeszcze następnej znowu jest głośniejszy i tak dalej, i tak dalej. I na podstawie tylko informacji o tym, jak głośny był dźwięk w każdej stutysięcznej sekundy, nasze ucho jest w stanie rozpoznać, po prostu słyszeć jakąś muzykę czy głos. A jak powstaje płyta? Możemy płyty produkować na dwa sposoby. Tak jak w domu, za pomocą lasera, bardzo podobnego do tego z odtwarzacza, tylko dużo mocniejszego. Po prostu wypalamy rowki w płycie za pomocą tego lasera. No ale to nie jest zbyt wydajne, dlatego że nagranie każdej płyty wymaga przeskanowania, przebycia przez tą wiązkę lasera całej jej powierzchni. No i to trwa kilka minut. Dla producenta to jest za dużo, dlatego produkcja płyt odbywa się poprzez tłoczenie. Mamy jakąś formę, na której są te rowki wyżłobione i odciskamy w odpowiednim materiale, a następnie w jakiś sposób zabezpieczamy i mamy płytę. I możemy nie jedną płytę wyprodukować w kilkanaście minut, tylko w kilka sekund. Gramofonie mam cały ten kram z płyt. Gdyby ktoś miał więcej ciekawych pytań dotyczących nauki, to przypominamy, że za tydzień piknik naukowy Polskiego Radia z Centrum Nauki Kopernik zapraszamy na Stadion Narodowy. A teraz, skoro mówimy dzisiaj cały dzień o książkach, co prawda czytanych i słuchanych, to teraz jeszcze... Z najniższej półki. Bo wyżej nie sięgam. A na najniższej półce książka nagrodzona. Przy okazji targów książki na Stadionie Narodowym także nagrodzono książki w plebiscycie Przecinka i Kropki. Czytelnicy Empiku wybrali swoje ulubione i zwyciężyła książka pod tytułem Wszystkie moje mamy Renaty Piątkowskiej. To historia chłopca uratowanego w czasie II wojny światowej przez Irenę Sendlerową, która wyprowadziła go z warszawskiego getta. My o getcie mówiliśmy przy okazji książki Arka Czasu Marcina Szczygielskiego, a dzisiaj książka o podobnej tematyce, chociaż dla dzieci, czyli nie ma tam wojny, prawie jej nie widać, a książkę poleci nam sama autorka, Renata Piątkowska. Jeżeli zechcesz przeczytać tę książkę, to już na pierwszych stronach poznasz Szymka. Szymek, jak każde dziecko, uwielbiał się bawić. Historia zaczyna się jeszcze przed wybuchem wojny. On ze swoim kolegą broi na podwórku, wymyślają szalone historie, zastanawiają się, co takiego się może wydarzyć, bo od dorosłych słyszą, że nadchodzi wojna, więc wdrapują się na najwyższe drzewo i starają się rozglądać pilnie dookoła i zastanawiają się, co zrobią, jak zobaczą tę nadchodzącą wojnę i niemieckich żołnierzy. Więc pierwsze skojarzenie jest, że powiedzą o tym tacie, bo wiadomo, każdy tata jest najsilniejszy na świecie. Wpadają również na taki pomysł, że mogą zostać szpiegami, zakraść się do obozu niemieckich żołnierzy, wykraść im wszystkie pistolety albo nawet nasikać do hełmów. Mały czytelniku, jeżeli zechcesz czytać, zobaczysz poniekąd siebie w scenach, które tam opisuje. Da to coś do myślenia. I właśnie większy nacisk starałam się położyć nie na grozę wojny, na to, co działo się w getcie, ale na postać Ireny Zendlerowej. Ta kobieta jeszcze kilka lat temu żyła. Można siąść na ławce w parku, na której nie tak dawno ona siedziała. To są prawdziwe zdarzenia. Ta pani naprawdę dokonała tego wszystkiego. Sięgnij po książkę Wszystkie moje mamy. Sam tytuł już cię powinien zaintrygować. Mamę ma się jedną, ale były czasy, że aby przetrwać, trzeba ich było mieć więcej. Dlaczego? Przeczytaj. Polecam. Autorka Renata Piątkowska. A książka nosi tytuł Wszystkie moje mamy. W tym plebiscycie wyróżniono także Pannę Kreseczkę Wandy Chotomskiej, rysowaną przez Bogdana Butenkę, a na trzecim miejscu znalazła się książka naszego dobrego znajomego Marcina Szczygielskiego, zatytułowana Czarownica piętro niżej. O książkach dzisiaj prawie cała druga godzina zagadkowej niedzieli, ale już pora się pożegnać. Pozostały 4 minuty do godziny 9. Dziękujemy dzieciom. Zofia Zyblewska. Dziękuję. Jerzy Rudow. Dziękuję. Naszym gościom. Agnieszce Kunikowskiej i Agnieszce Mirzejewskiej. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Magda Karczewska, do usłyszenia za 3 tygodnie. Za chwilę Wojciech Mann i więcej rock'n'rolla. The wind, nothing on my mind, floating on a dream, out of space and out of time. I shattered into pieces when you looked my way. Should I keep running away? For goodness sake, babe. Well, it's time to heal the wounds so many made. It's time to trust again. Nothing hurts like love can. Like love can do. It can make you cry, make a fool of you, but nothing feels like love can. When it's right, it can make you fly. So hold on tight, let love do what love can do. Hey, should I lose my self-control and let the gods decide? How the hell can I keep running away? Nowhere to run, nowhere to hide.